NPO Radio 1 met Humberto Tan. Minister Grapperhaus stelt strengere eisen aan het advocatenkantoor Pels Rijken, dat ook de landsadvocaat levert. Maar waarom levert het kantoor na een fraude van ruim 11 miljoen euro überhaupt nog landsadvocaten? Journalist Camille Driessen schreef daarover in NRC. Özkan Akyo begint morgen aan een nieuw seizoen Ster op het Doek. Emma-Louise Diest over twee van de belangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw, Giacometti en Picasso. En de jongste acteur ooit die de prestigieuze Louis d'Or won, is hier ook Emmanuel Ohene-Boafo. Maar nu is het NOS Journaal met Jeroen van Kan. Bij de landelijke inleveractie zijn in totaal 3300 wapens ingeleverd. Het gaat om machetes, vlindermessen en stiletto's, maar ook om keukenmessen en zelfgemaakte steekwapens. Die konden tussen 11 en 17 oktober anoniem worden ingeleverd in tonnen die daarvoor klaarstonden op politiebureaus door het hele land. Volgens de politie wordt niemand daarvoor opgepakt. We doen wel technisch onderzoek naar de herkomst van het wapen en of te kijken omdat het gebruikt is bij een incident in Nederland. Als dat zo is, gaan we in gesprek met degene die hem ingeleverd heeft. En tot die tijd is het echt straffeloos. De actie was vooral gericht op de jeugd. De afgelopen jaren is het aantal jongeren van 12 tot 17... dat verdacht wordt van fatale en zware geweldsmisdrijven fors gestegen. In Mexico zijn twee toeristen om het leven gekomen en drie gewond geraakt bij een schietpartij in een restaurant. Onder de gewonden is ook een Nederlandse vrouw van 21. Het incident gebeurde 's avonds laat in een plaats zo'n 130 kilometer van de populaire badplaats Cancún. Volgens lokale media zijn de toeristen in het spervuur terechtgekomen van een drugsbende die het had gemunt op een man die het restaurant in was gevlucht. De doden zijn twee vrouwen van 25 en 35 uit India en Duitsland. Hoe de gewonde Nederlandse vrouw eraan toe is, is nog niet bekend. De douane heeft 55.000 illegale coronamedicijnen in beslag genomen. Die werden gevonden bij het controleren van postpakketten en koerierzendingen. Het gaat vooral om middelen tegen schurft en malaria. Die medicijnen zouden effectief zijn tegen corona, maar die claims zijn nooit bewezen. Nederland is niet aangemerkt als hoogrisicogebied voor Duitsland. Vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners had het voor de hand gelegen dat het Duitse RIVM Nederland wel zou aanmerken als risicogebied, maar dat heeft dus een uitzondering gemaakt. In Rusland zijn bij een explosie in een munitiefabriek zeker 15 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gebeurde de ontploffing in de fabriekshal toen werknemers de machines aan wilden zetten. Over de oorzaak is nog niets bekend. VDL heeft nog steeds veel last van de cyberaanval die het concern vorige week trof. Alle 105 bedrijven die onder het bedrijf vallen werden erdoor geraakt. Volgens economieredacteur Lisa Schallenberg is de precieze impact nog onduidelijk. Hoeveel van die bedrijven nu nog last hebben van die hack en hoeveel minder bedrijf daardoor kan produceren, daar zegt VDL weinig concreet over. Maar inmiddels is wel duidelijk dat bijvoorbeeld chipmachinefabrikant ASML, een grote klant van VDL, merkt dat de toelevering van onderdelen terugloopt door de gevolgen van de hack. En ook Philips zegt last te hebben van de cyberaanval. Inmiddels draait VDL Netcar, het onderdeel dat auto's maakt, in opdracht van BMW, wel weer. Veel productie is gedigitaliseerd en daardoor extra kwetsbaar voor cyberaanvallen. In Den Haag wordt volgende week zaterdag een stille tocht gehouden voor de Poolse man die omkwam toen hij door een tram werd aangereden. Volgens het Openbaar Ministerie werd de man op de tramrails geduwd. Een stichting die arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa helpt zegt dat er in de Poolse gemeenschap zeer geschokt is gereageerd. Ze willen tijdens de stille tocht aandacht vragen voor het toenemende straatgeweld en andere problemen waar arbeidsmigranten mee te maken krijgen. Het slachtoffer van 39 had geen vaste woon- of verblijfplaats. Het weer, tot besluit, in het begin van de middag kan er nu en dan een buitje vallen, maar over het algemeen klaart het op en breekt de zon geregeld door. Er staat een stevige westenwind en het is een graad of 12. Vanavond vallen er alleen in het zuiden nog een paar buien. Na een koude nacht met hier en daar vorst aan de grond is het morgen zo goed als droog. Er staat beduidend minder wind en het wordt 12 à 13 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Je gaat ons toch niet helemaal verdrietig maken met heel veel files, of wel? Nou, kan je helaas ook niet gelukkig maken, want het is echt behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal 300 kilometer file. Het heeft natuurlijk alles te maken met de wisseling van de wacht qua herfstvakantie. Vooral in het zuiden van het land is het erg druk, in Noord-Brabant met name. Nou, een paar files springen er echt uit. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar is de weg helemaal dicht bij Kelpen-Oler. Er staat een traumahelikopter, dat heeft te maken met een ongeluk aan de andere kant richting Eindhoven. Tussen Westen en Kelpen-Oler staat het stil 5 kilometer, de linkerrijstrook is dicht met daar een half uur op onthoud. Verder wordt er aan de weg gewerkt op de A7 in Noord-Holland richting Den Oever. Vanaf de afrit Avenhoorn tot Wochtem 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A15 is weer vrij na een ongeluk van Nijmegen naar Gorinchem bij Dodewaard. Daar lag een auto in de sloot. De vertraging is nog wel een half uur. En op de A58 wordt een ongeluk geborgen van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. De vertraging vanaf Best is ruim een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw in macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Onze Pake Rolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. De nieuwe Boxspring Sinne, nu met ruim €600 voordeel. Kijk op avecbedden.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Emmanuel Oene Boavo kreeg een Louis d'Or. En nu, een maand later, zijn de ambities en deken niet minder op. Hij verlaat binnenkort het Nationaal Theater omdat hij internationaal wil doorbreken in de film. Straks zijn verhaal. Anja Lubach is morgen de eerste gast van Ster op het Doek. Met presentator Özkan Akyol praat ik over het nieuwe seizoen van het programma. Museum Voorlinden heeft een nieuwe tentoonstelling gewijd aan het werk van twee van de belangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw. Pablo Picasso en Alberto Giacometti. Emma-Louise Diest bezocht de tentoonstelling voor ons. En ze vertelt er alles over. Maar eerst het verhaal over de landsadvocaat. NPO Radio. Tot 4 uur. Ja, en dat is een opvallend verhaal. Het is een verhaal waar je bijna James Bond-achtige taferelen bij kan voorstellen. Minister Grapperhaus stelt strengere eisen voor aan het advocaatkantoor Pels Rijken. Dat is het kantoor waar het over gaat. Dat ook de landsadvocaat levert. Er moeten onder meer onafhankelijke controleurs worden benoemd. Grapperhaus doet dat na de miljoenenfraude van de inmiddels overleden bestuursvoorzitter Frank Oranje, die zeker 18 jaar lang fraudeerde en zo'n 11,5 miljoen euro stal van cliënten, zoals de staat. NRC-journalist Camille Driessen die schreef deze week over en hij hangt nu aan de lijn. Camille, voor iedereen die dit verhaal een beetje gemist heeft, ik heb wel de hoofdlijnen verteld, maar neem ons even mee hoe het ook alweer ging met deze Frank Oranje. Ja, goedemiddag Umberto. Wat hier is gebeurd is eigenlijk de grootste fraude in de Nederlandse geschiedenis binnen de advocatuur en het notariaat. Frank Oranje was echt een topnotaris binnen Nederland. Als er iets extreem discreets moest gebeuren, bijvoorbeeld als ministers, zoals Grapperhaus, hun zakelijke belangen voordat ze minister werden op afstand moesten plaatsen, dan werd Oranje ingeschakeld. Hij was dus echt de top van de top in Nederland. En hij blijkt op best wel geraffineerde wijze 18 jaar lang miljoenen te hebben gestolen van klanten, van de staat, van gemeenten, van provincies, van gedupeerde beleggers, en ik kan zo nog even doorgaan. En Pels Rijken, wat geldt als een van de grootste en eigenlijk het meest prestigieuze advocatenkantoor in Nederland, die had dat niet door. Dus hun controles intern waren ook niet op orde. Maar hoe kan het, hè? Als je een landsadvocaat hebt, Pels Rijken, die ook heel veel zaken doen waar ze mensen de maat nemen, waar ze namens de staat geld terugvorderen, bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire, dat doen zij, waarin ze zeggen, u heeft 77 euro niet betaald, dus dan moet je 27.000 euro terugbetalen. Hoe kan het dat dit kantoor nog steeds de landsadvocaat levert? Ja, dat is een goede vraag, Umberto. Ik ben Grapperhaus niet. Ik zit niet in het kabinet, dus eigenlijk moet je die vraag daar stellen. Ik kan alleen zeggen dat er is een hele lange traditie dat Pels Rijken de landsadvocaat levert. Die gaat terug naar 1969. Pels Rijken zit echt, hè, dat beschrijf jij ook al, ze zitten eigenlijk overal in bij de staat. Groningen, het gasprobleem, dat doet Pels Rijken. De toeslagenaffaire, dat doet Pels Rijken. Problemen met asielzoekers, dat doet Pels Rijken. Dus als je dan afscheid neemt van Pels Rijken als advocatenkantoor, dan heb je als overheid een enorm probleem. Dat zegt Grapperhaus eigenlijk ook met zoveel woorden. Ja. Zij doen honderden zaken, ook zaken die nu allemaal lopen. En als je daar allemaal een nieuwe advocaat voor moet vinden, dan is dat moeilijk en Grapperhaus vindt dat niet opwegen tegen wat er is gebeurd. Te meer, hè, of wat hij dan een belangrijk argument vindt, is dat de fraude maar door één persoon is gepleegd, door Wijlen Frank Oranje. Ja, ik zou dat argument slikken als het een gewone advocaat was bij Pels Rijken. Maar dit gaat over de bestuursvoorzitter. Dus hij bepaalde mede de cultuur van het kantoor. Het is niet één advocaat, het is de cultuur van Pels Rijken die hier mede dit veroorzaakt heeft. Dat klopt, daar heb je gelijk in. En de deken, dat is zeg maar de toezichthouder op de advocatuur, die heeft naar aanleiding van die fraude ook een onderzoek gedaan bij Pels Rijken. En daaruit bleek ook dat die cultuur helemaal niet in orde is en dat er een probleem is wat breder is dan alleen Frank Oranje. Een voorbeeld is dat het intern heel moeilijk is om elkaar aan te spreken op eventuele fouten. Dat is een van de ja, ik wil niet zeggen oorzaak, want Oranje deed wel wat meer. Maar dat is een van de redenen, het klimaat waarin zo'n fraude kan plaatsvinden. Dat gezegd hebben, het is natuurlijk een treurige zaak. Want Oranje heeft zelfmoord gepleegd. We weten niet precies waarom, maar we vermoeden dat het hiermee te maken heeft. Ik wil nog een ander deskundige citeren. Emeritus hoogleraar Gerrit van Manen, dat zegt hij in het blad Meester. Die zegt dat op grond van de wet Bibop mogen organisaties die criminele activiteit hebben begaan geen overheidsopdrachten meer krijgen. En mede op basis daarvan is hij verbaasd dat Pels Rijken dus nog steeds overheidsopdrachten krijgt. Nee, dat klopt. Dat heeft hij ook in NRC gezegd, in een opiniestuk inderdaad. En ja, hij maakt best wel een valide punt. Alleen is het probleem dat Pels Rijken, ja, die lijken een beetje ook buiten de wet te staan. Het wordt bijvoorbeeld ook niet aanbesteed, het landsadvocaatschap. Dat kan juridisch allemaal net zo. Maar daardoor zit je toch in de bijzondere positie inderdaad. Want iedere andere partij zou je nooit meer zaken mee doen natuurlijk als zo'n fraude naar buiten kwam. Maar omdat Pels Rijken die machtige positie heeft, bij zoveel zaken betrokken is. En dat maakt het heel moeilijk om afscheid te nemen. Ik val in herhaling, dus ik ga het niet weer helemaal uitleggen. Hoe gaat het verder? Ja. Hoe zie jij het verder gaan, Camille? Want nu heeft Grapperhaus aangegeven, dus er moet een strengere eis aangesteld worden. Ze zit eigenlijk in de wachtkamer, Pels Rijken. Hoe ziet het zich verder ontwikkelen op basis van wat jij weet? Nou, dat is nog wel spannend, want ik heb zelf het idee dat nog niet alles over die fraude bekend is. Het kan spannend worden als bijvoorbeeld blijkt dat er meer personen binnen Pels Rijken bij betrokken waren. Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan door het BFT. Dat is de toezichthouder op het notariaat. Dat onderzoek wordt voor eind van het jaar verwacht. Dus dat zou wel echt een andere dimensie aan het geheel kunnen geven. Omdat Grapperhaus belangrijkste argument dan ook wegvalt. Van het was maar één persoon, we geven ze nog een kans. Camille Driessen van NRC, dank je wel. Feet off a beam. walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Got a prayer in Memphis. Now Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring. Tot de laatste noot. Walking in Memphis, Mark Cohen uit 1991. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, Özkan Akyol begint morgen aan een nieuw seizoen Sterren op het Doek. Met als eerste gast Arjen Lubach. Je bent op zich wel gewend aan dat mensen naar je staren. Maar dit is heel indringend. En ik kan zelf niet zo goed oogcontact maken. Nee? Dus mensen die dat dan doen omdat ze het moeten doen. Ja. Daar heb ik dan wel bewondering voor. Mm-hmm. Iemand die alles analyseert en over alles nadenkt omdat hij alles goed wil doen, heeft waarschijnlijk ook nagedacht over het feit waarom hij mensen niet makkelijk aankijkt. Of niet? Nou, nee, dit is iets heel persoonlijks. Dus, ja, het is wel een persoonlijk kind. En Özkan Akyol hangt nu aan de lijn. Özkan, wat is het hoogtepunt in de uitzending voor jou eigenlijk? Is dat ook de onthulling? Je wilt gewoon elke aflevering of puur deze? Nou, gewoon puur in zijn algemeenheid. Als je een gast hebt, is dan de onthulling van het schilderij voor jou een hoogtepunt of zit dat ergens anders? Nee, eigenlijk helemaal niet zelfs. voor mij, nee, dan ben ik echt de circusdirecteur die de boel gewoon een beetje goede banen probeert te leiden. Ja. Maar ja, weet je, Humberto, als je het programma maakt, word je op twee momenten beoordeeld. Eén is het interview. Ja. En twee is uiteindelijk de schilderijen. En ik ben alleen maar verantwoordelijk voor de interviews. Dus daar zit voor mij echt de zwaarte. Ja, dus bij het interview ben jij gewoon de man en bij de schilderij ben je de begeleider. En het feit hè, dat het schilderij gemaakt wordt op de achtergrond en het feit dat er dus kunstenaars meekrijgen, brengt dat jou ook tot een ander soortig interview? Ja, want jij weet dat natuurlijk als geen ander. Normaal zit je in een enorme hyperfocus als je mensen wil interviewen. En zeker als het om emotionele zaken gaat of iemand vertelt net iets heel persoonlijks. Ja. Dan is het soms wel eens lastig dat je prikkels krijgt van een kunstenaar die ja, heel erg zit te staren bijvoorbeeld. Of die opeens ook een vraag wil stellen. En wat natuurlijk ook mag, wat heel lief is. Maar ja. Op dat moment gewoon net niet juist getimed, laat ik het aardig zeggen. Waardoor een spanningsboog weggaat of zo. Dus ja, dat is wel een uitdaging altijd. Heb je bijzondere gasten dit seizoen, behalve Arjen Lubach? Want dat is natuurlijk een bijzondere gast. Ja, ik vind van wel. Ik vind dat dit programma er voor iedereen moet zijn. Dus voor mensen, we zitten op NPO 2. Over het algemeen is dat de zender van kunst, cultuur, wat meer intellectuele pretentie. Ik wil dat het programma voor iedereen er is. Dus het gaat echt van Corrie Konings tot Femke Halsema. Maar ook van Jan Terlouw tot Johan Derksen. Eigenlijk is er voor iedereen wel, denk ik, iemand voor wie je zou willen kijken. En zeker in deze omstandigheden waar ze misschien net iets anders zijn dan je ze kent van hun eigen podia. Ja. Dus de diversiteit vind ik wel heel belangrijk. Nou, noem je Johan Derksen meteen. Ja, sorry, je maakt die deur open. Ik denk van, hoe gaat het daarmee? Hoe heb je, zijn jullie al verder gekomen met de onderhandelingen over VI, de dagelijkse talkshow? Ja, iedereen. Ja. Dit is gewoon even onderling even iets wat mij opvalt in Bert. Ja. Elke keer afgelopen 2 weken, als mensen iets van me willen weten, dan willen ze ook dat weten. Dat is wel grappig. Hoe erg dat leeft kennelijk. Maar luister, het leeft omdat je weet zelf wat de rol is van talkshows in Nederland. En als er dan ontwikkelingen zijn. En we weten dat er misschien een millimeter ontwikkeling is op de bepaalde op SBS. Dan willen we dat gewoon allemaal weten. En als er dan geen nieuws is, dan is dat het antwoord. Dat is geen nieuws. Maar ja, je bent aan het praten. Dus het gaat om het bedrag. Ja. Dus ja, ben je eruit of ben je er niet uit? Daar gaat het om. Ja. Nou, het gaat absoluut niet om geld. Zo ordinair is het niet. Het gaat meer om autonomie. Dus ik werk voor de NPO. Ja. En daar maak ik mooie programma's. Voor verschillende omroepen trouwens. BNNVARA, Omroep Max, NTR, Human. En ik wil mijn autonomie niet weggeven. Dus dat zal vooral de belangrijkste het ding zijn. Plus het feit dat je natuurlijk... je moet wel achterstaan wat je gaat doen. Dat is ook heel erg belangrijk. Ja. Dus je moet wel thuis voelen in een bepaalde omgeving. En dat is het tweede. Dus dat zijn allemaal afwegingen. Dus we zijn in gesprek. Is dat eigenlijk, belangrijkste afweging bij het maken van al die verschillende programma's die je gemaakt hebt? Hè? Of het nou misschien straks VI wordt, dat ze een beetje een gebbetje maakt. Dat is gewoon ook echt nieuwsgierigheid bij mij. Maar ook bijvoorbeeld bij Sterren op het Doek. Weet je, dat je je eigen invulling kan geven, je eigen saus erbij kan doen. Is dat wat jij zoekt altijd? Ja, heel erg. En kijk, jij hebt dat ook een beetje. Jij zit bij RTL, maar je kan ook bij... En nu zit je weer bij de NPO. En weet je, dus het is vaak dat je niet overal jezelf kunt zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Dus, zeker. Kijk naar Rob Kemps bijvoorbeeld. Die een prachtig programma presenteert met Matthijs op NPO 1, met Chansons. Ja. Maar die zit ook bij... SBS6. En niks ter nadele daarvan, maar daar zien we een heel andere. En dan kun je vragen, wat is nou de beste versie van jezelf? En ik wil niet met mensen deals aangaan, waardoor ik deuren voor mezelf sluit. Dus daar is ook weer die autonomie belangrijk, dat ik altijd zelf kan kiezen wat ik doe. Want ik pas niet bij één omroep alleen. Want er zijn altijd beperkingen bij één omroep alleen. En hoe ga je om met het, ik noem maar eventjes het Rijkaard-syndroom. Rijkaard kon voorspelen, middenveld spelen, achterspelen. Kon overal spelen en werd hem steeds gevraagd, waar wil je nou het liefst spelen? En ik zeg altijd, waar wil ik het liefst spelen? Ik wil gewoon voetballen. Wat zeg jij tegen die mensen die tegen jou zeggen? Wat doe je nou? Ben je nou columnist? wat maak je met radio? Je doet tv? Jeetje man, kies eens een keer. Wat zeg jij dan? Nou, wat bijzonder als je die vraag stelt. Want mensen beginnen altijd met Rijkaard, maar dan eindig ik bij Aaron Minter. Want ik weet niet of je het weet, want ik zeg ik wil liever Rijkaard, vind ik prima. Maar ik wil geen Aaron Minter zijn. Want als iedereen fit is, dan speelde Aaron Minter niet. Maar en als dan iemand geblesseerd was, dan kon Aaron Minter op die positie spelen. Dus dat zeg ik altijd. Ja. Maar ik vind niet... Ik vind, kijk, vroeger, weet je, dan deze vraag is heel relevant. Want vroeger wilden mensen ook echt begrijpen van wat ben jij nou precies? Ben je een schrijver? Ben je een radiomaker? Ben je een columnist? Wat doe je nou precies? En ik denk, zolang je alles kan doen op een goede, volwaardige manier, dus dat het niet de prestaties ondermijnt, dat de prestatie goed blijft, ja. Dan hoef je niet te kiezen. Dus ja, in essentie, ik ben begonnen als schrijver. Ik voel me ook vooral als schrijver. Dus dat zal ik nooit loslaten. Maar schrijvers hebben heel veel vrije tijd. Ik zit iedere ochtend om 5 uur te schrijven. 3-4 uur aan mijn manuscript. Ja. Zo. En dan heb ik ook nog een rest van de dag. Dan moet je ook iets gaan doen. Ja, ik zou niet willen. Ik luister, ik ben de laatste. Ik bedoel, ik zou je dat verwijt nooit maken. Maar ik ben wat dat betreft lijken op elkaar. Ik doe ook van alles en doe ik eigenlijk al mijn hele carrière. En ik snap überhaupt niet waarom je dat zou moeten kiezen. Je bent een deel van al die dingen die je doet, denk ik dan altijd maar. Zijn er eigenlijk gasten die nee zeggen tegen het programma? Vraag ik me af. Tegen Ster op het Doek? Ja, één gast die rigoureus nee zegt. Die wel eens ja had gezegd trouwens, maar die toch weer zich terugtrok. Oh. Ja, dat wil ik ook wel zeggen eigenlijk, want ik ga gewoon achter hem aan. Ik ga gewoon net zo lang door tot hij ja zegt, nog een keer ja zegt. Wie is het? Jeroen Pauw bijvoorbeeld. Oh! Ja, Jeroen Pauw had echt ja gezegd vorig seizoen. En die wilde gewoon meedoen. Nou, wij waren heel blij, want we hadden al Eva gehad, Matthijs gehad. Je hebt ook meegedaan. Dus dit is een Lubach. Dus we dachten, nou, weet je, alles hebben we dan gehad. Maar vlak voordat we zouden gaan draaien, zei hij, ja, ik zeg wel heel lief hoor, gewoon uitgebreid berichtje, waarin je uitlegt, ja, ik voel me gewoon heel ongemakkelijk bij het poseren. Dat was echt eigenlijk het enige waar hij last van had. Dat is ook ongemakkelijk. Dat kan ik hem ook niet tegenspreken of zo. En dat is zijn gevoel, moet ik respecteren. Ja. Maar hij had eerst ja gezegd. En toen die datum dichterbij kwam en hij nadacht over poseren en 3 kunstenaars die hem helemaal zouden bestuderen, zei, ja, ik hoop dat je het begrijpt, maar ik kan dat gewoon niet. Dus hij kan... Het heeft niks met willen te maken, maar ik kan het gewoon niet. Maar ik heb misschien wel een tip voor je dan, Eus. Weet je wat je tegen hem moet zeggen? Oké, Jeroen, als we nou dit doen. Jij hoeft niet te poseren. Jij praat met mij. Gewoon op dat moment. Ja. En die kunstenaars kijken naar ons, maar jij praat vooral met mij. En de kunstenaars moeten voor 1 keer een uitzondering maken. We hebben heel veel foto's van jou. Heel veel. Dus je hoeft niet per se voor ze te poseren. Je praat met mij en ze doen het vooral op basis van die foto's. En dan kan je alsnog in het programma zitten. Ja, nou, als jij mij meehelpt, dat we gaan lobbyen, als we kunnen overtuigen. Jij kan ook zeggen uit eigen ervaring dat allemaal meevalt. Ja, precies, precies. Daarom. Ja. Nou, ik ga hem ook als een jasje trekken voor jou. Ja. Maar vanaf morgen, vanaf 8:55 elke zaterdag op NPO 2, Sterren op het Doek, Özkan Akyol. Hou je van Braziliaanse muziek trouwens, Özkan? Ja, absoluut. Want ik doe vorige week ben ik begonnen. Eigenlijk geïnspireerd door Matthijs en door Rob Kemps, die jij net ook noemt. Elke vrijdag op deze plek een Braziliaanse plaat. En deze keer heb ik een artiest met een Nederlandse vader, Braziliaanse moeder, geboren in Maceió, in de oostkust van Brazilië. En in dat gebied wonen vooral zwarte mensen van Brazilië, omdat daar de slaven uit Afrika aan land werden gebracht. Nou, maar vergeleken met tijdgenoten zoals Gilberto Gil, Cal Costa, Maria Bethania, Caetano Veloso, Javan, want daar praat ik over, niet echt politiek uitgesproken. Hij werd vooral bekend aan het einde van de Braziliaanse militaire dictatuur. Hij heeft een heel open, melodieus en vrolijk geluid. En het nummer heet Fato Consumado. En de artiest heet dus Javan. Você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo fato consumado e vou me embora. A mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, percorreu e vivo de memória. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero. razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado e vou embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco o veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me veja boa. Fato consumado, Javan op NPO Radio 1. Ja, straks Emma-Louise Diest over de band tussen twee bijzondere kunstenaars, Giacometti en Picasso. En de jongste acteur ooit die de prestigieuze Louis d'Or won, Emmanuel Ohene-Boafo. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen van Kam. Voor het eerst in 3 maanden komt het aantal nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen op 1 dag boven de 100 uit. Afgelopen dag zijn er 118 patiënten opgenomen op verpleegafdelingen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. In totaal liggen bijna 700 patiënten met het coronavirus in Nederlandse ziekenhuizen. Nederland is niet aangemerkt als hoog risicogebied voor Duitsland. Vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners zou Nederland wel als risicogebied kunnen worden bestempeld door het Duitse RIVM, maar dat mag dus uitzonderingen maken. Bij een landelijke inleveractie zijn 3300 wapens ingeleverd. Onder meer vlindermessen en stiletto's, maar ook keukenmessen en zelfgemaakte steepwapens werden in speciale tonnen gegooid die op politiebureaus waren neergezet. Tussen 11 en 17 oktober konden mensen in 218 gemeenten hun wapens inleveren zonder straf te krijgen. VDL heeft nog steeds last van de cyberaanval die het concern vorige week trof. Alle 105 bedrijven binnen het concern werden erdoor geraakt. Hoeveel van de divisies nog last hebben van de aanval en in hoeverre de productie daardoor is teruggelopen, is nog onduidelijk. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er bij Eindhoven. De files met de meeste vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leendeheide, 20 minuten oponthoud. A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg, 3 kwartier vertraging door een auto met pech. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Tussen Weert en Gratum staat 9 kilometer file. De rijbaan is daar afgesloten. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 30 minuten. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen, 3 kwartier vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. Goed, we gaan het hebben over kunst. Want Emma-Louise Diest die ging naar Museum Voorlinde. Want daar is een nieuwe tentoonstelling gewijd aan het werk van 2 van de belangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw. Pablo Picasso en Alberto Giacometti. En je bezocht de tentoonstelling. Met welke verwachting ging je daar naartoe? Ik was heel benieuwd, omdat ik sowieso een vriendschap van Picasso met een andere kunstenaar vond ik al heel interessant. Omdat dat natuurlijk een hele flamboyante man is die heel graag alleen in de schijnwerper stond. Dus dat dan iemand die ook een kunstenaar is bij hem dichtbij mocht komen. Ja. En een vriendschap, dat vond ik interessant. Ik kende het werk van beide wel, maar samen in 1 ruimte. En dan ook best wel zo'n grote expositie. Ja, dat vond ik heel erg... Het zijn veel werken die je daar ziet. Het zijn best veel werken, ja. En het is ook een manier waarop het is opgesteld, waarbij je echt, als je die expositie binnenkomt, al die spanning voelt. En die had ik een beetje op gehoopt, maar dat die zo hevig aanwezig is, dat had ik niet verwacht. En welke spanning bedoel je dan? Nou, in principe zijn twee persoonlijkheden die heel erg van elkaar verschillen. Je hebt Giacometti, die heel teruggetrokken is. Hij leefde toen hij in Parijs kwam op zijn 20ste. Toen ontmoette hij Pablo Picasso. Hij had heel veel bewondering voor het werk van Picasso. Maar hij kwam eigenlijk in het atelier van Picasso en ze gingen eigenlijk met elkaar in gesprek. Ook heel veel over het surrealisme, een stroming die toen... Ja, toen je had de surrealisten, dat was een hele groep kunstenaars, ook heel veel schrijvers. Die zich ook echt sterk maakten tegen de gevestigde macht. Dus het was ook heel politiek beladen. En hij sloot zich daarbij aan, Picasso deed dat niet. En ja, je ziet ook heel veel invloeden van het surrealisme terug. Want wat heel mooi is in deze tentoonstelling, je ziet deze twee kunstenaars en je gaat eigenlijk, maakt een reis door de ontwikkelingen van beide kunstenaars. En je ziet wel dat er zijn invloeden die ze allebei meenemen in het werk. Je ziet ook wel dat ze met elkaar in gesprek gaan. Die kunstwerken gaan op dat moment, als je daar bent, ook met elkaar in gesprek. Je ziet heel veel dingen terug, maar het is niet een één op één. Je kunt niet precies aanwijzen waar die overeenkomst zit. Dus je gaat eigenlijk daarin mee. En als je daar binnen stapt, je ziet heel veel terug van het kubisme, maar ook het surrealisme. Ja. Dat je, om even een voorstelling daarvan te maken. Er zijn objecten waarbij je wel. Je kunt ze de vormen wel herkennen, maar je kunt niet helemaal vat krijgen op het beeld wat je binnenkrijgt. Eigenlijk kijken de kunstwerken jou meer aan dan dat jij de kunstwerken aankijkt. Oh. En je ziet heel veel invloeden daarvan terug, dat het eigenlijk teruggrijpt op een droombeeld van de vormen, die herken je wel, maar je kunt niet terugbrengen waar je ze van herkent. Het is eigenlijk een beetje onaangenaam. En als we meteen even gaan kijken, want ik heb een object meegenomen, een heel onaangenaam object van Giacometti. Oh. Ja, ik weet niet of we hem ook hier hebben. Ja, ik moet hem even beschrijven. Ja, als kan misschien even meer. Ja, kijk, ja, hoe ga je dit beschrijven? Het is echt een. Wat de hel is dit? Ja, onaangenaam, hè, jongens? Ja, het is iets wat je graag aan zou willen raken. Het is een soort banaan van hout met stekels eraan. Ja. Ja, laten we het zo noemen. Het was een object van Giacometti wat in 1931 heeft gemaakt. In de tijd ook dat Picasso een ander werk maakte, is Vrouw gooit steen. En dat lijkt er echt direct op, die twee. Het is één schilderij van Picasso. En ja, Umberto gaat even dichtbij bekijken. Het is een glad voorwerp, dat onaangenaam object van Giacometti. Nou, je kan er omheen praten. Maar ja, oké, het is een vallensymbool. Zit ik gewoon te kijken naar een dildo met stekels? Ja, ik denk dat Picasso dat heel daar echt op. Ja, dat, maar wat het precies is, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Want het grijpt terug op je onderbewuste. En dat zou de surrealist hebben gezegd. Maar het is iets wat je graag zou willen aanraken. En het werd ook, toen het als eerste werd tentoongesteld, ook vaak aangeraakt. Dat mag natuurlijk allemaal niet meer. En het is ook iets waar je van af, wat afstotelijk is. En ja, die combinatie, die zie je in beide werken van de kunstenaars heel vaak terug. Die aantrekkingskracht en die afstoting. Eigenlijk een vraag die ik helemaal niet kan stellen, want het is geen wedstrijd natuurlijk. Maar welke werken spreek je meer aan? Van Giacometti of van Picasso? Of kan je dat niet zo zeggen? Dat vind ik heel moeilijk, omdat het beide iets anders bij je losmaakt. Uiteindelijk zijn ze ook gebroeieerd. Die vriendschap hield geen stand. In 1951 zijn ze uit elkaar gegaan, om het maar even zo te noemen. Mm-hmm. Ja, mede ook omdat ze zo onstuimig was. Ze bewonderden heel veel dingen in elkaar, maar ze vonden ook heel veel dingen heel moeilijk. En dat is interessant natuurlijk, waar het moeilijk wordt. Ja. Dat vind ik ook zo leuk, dat je dat ook zo merkt in die tentoonstelling. Dat je hebt dat flamboyante van Picasso, ook als hij een nieuwe expositie had. Dan was dat heel groot, stond hij daar zo. Ja, we vonden het ook heel geweldig om een beetje zijn publiek te manipuleren. Dat vond hij heel erg fijn. Want de echte Picasso zag je natuurlijk niet. Het was het beeld dat hij graag naar buiten wilde brengen. Ja. Vond het heerlijk als bijvoorbeeld zijn eigen vrienden niet eens langs de kassa konden komen. Dat vond hij. Zo'n type was het. En dan had je Giacometti, die in zijn hele leven in Parijs in een piepklein ateliertje heeft gewoond. Oh. Echt ontzettend, daar is hij altijd gebleven. En omdat wat hij niet succesvol was? Hij was heel succesvol, maar hij wilde. Het enige wat hij deed was uren werken. En dat is ook iets wat heel erg. Wat op een gegeven moment Picasso ook gekscherend over hem zegt. Het is saai, het is herhaling. Want wat hij deed was elke keer opnieuw beginnen. Ze hadden allebei op een gegeven moment muzes. Natuurlijk, Picasso staat daar heel erg onbekend om al zijn muzes. Okay. Maar Giacometti had dan Annette, dat is zijn vrouw, die was voor hem model. En zij moest ook uren model staan. En hij maakte eigenlijk hele vergelijkbare portretten van haar. En steeds begon hij weer opnieuw. En het zijn hele sombere portretten. Welk werk, je hebt nu dat dit werk meegenomen omdat dit werk een beetje afstotend is, ja, hè, zeg je? Aanstootgevend is. Is dat ook het werk wat je het meest aanspreekt? Of heb je nog een ander werk gezien wat je als een hoogtepunt hebt ervaren? Wat ik heel mooi vind zijn de werken die Giacometti later heeft gemaakt. Dat zijn grote, langwerpige gestaltes. En die zijn zo ontzettend smal. Het zijn hele smalle, lange figuren. Waarbij het bijna het idee krijgt alsof het de luchtdruk daar vat op heeft. Dus het is eigenlijk alsof die de essentie, want dat doen ze beide kunstenaars heel erg, dat ze een beeld zelf willen creëren wat hun waarheid eigenlijk is. En daar gaan ze steeds naar op zoek. Dat is niet iets wat vast is. Dat is steeds in ontwikkeling. En ja, dat ontzettend gecomprimeerde, dat is bijna 2D. En die figuren moet je je voorstellen, die zijn meer dan 2 meter hoog soms. Hè? Ook heel klein, maar ook heel groot. En dat geeft een enorme indruk maakt, heeft dat op mij gemaakt. Ja. De tentoonstelling Picasso Giacometti. En het loopt tot 13 februari volgend jaar in Museum Voorlinden. Dankjewel. WWF, Earth, Wind & Fire met Let's Groove Tonight van het album Race. NPO Radio. Tot 4 uur. Ja, we hebben een bijzonder talent hier in de studio zitten, in Hilversum. Hij was de jongste acteur ooit. Ik kan zeggen, hij is de jongste acteur ooit die de prestigieuze Louis d'Or heeft gewonnen. Emmanuel Ohene Boavo, voor zijn rol in de Engelstalige monoloog Seawalls. She's funny. She's clever. She's very, very, very pretty. Ah. I ask him, where is he? He says, who? I say, God. Where is he? If this can happen, anything can happen. Emmanuel Ohene Boavo met het stuk van Seawall waarin je de Louis d'Or hebt gewonnen. Een maand later zijn we nu. Ambities zijn er niet minder op, want je gaat weg bij het Nationale Theater. Je gaat internationaal weer gaan doorbreken voor een film. Daar gaan we het over hebben natuurlijk. Maar terugdenkend aan het moment dat je de prijs wint. Ah. Heel veel emoties. Ja? Ja, dat was echt... Het is gewoon op dat moment dat je eerst je juryrapport hoort, voordat je naam wordt opgenoemd. Ja. Dan weet je natuurlijk zelf al van, oh mijn god, het is gebeurd. En ik weet nog... Jij wist meteen, jij bent het. Ja. En mijn collega Bram Koopmans, die naast me zat, die was me al op mijn rug aan het wrijven van, ja, pak je speech maar. En ik kon het niet geloven. En mensen waren al aan het gillen in de zaal. En toen werd mijn naam genoemd en ik dacht, oh my god. Welke zin sprong er uit het juryrapport waardoor jij wist van, oh, dat ben ik? Die tweede zin. Het was, hij speelt een vader. Een vader die moeilijk omgaat met het verdriet. En toen ze dat zeiden, dachten, oh mijn god, het is gebeurd. Ja, het was die tweede zin. Even voor mij, hè? En voor de mensen die luisteren, want misschien die hebben niet iedereen heeft Seawalls gezien. Mm-hmm. Had je ooit eerder een monoloog gedaan in je carrière? Nee. Had je ooit eerder een monoloog in het Engels gedaan in je carrière? Nee, nee. Had je ooit eerder alleen op het toneel gestaan in je carrière? Nee. Had je toen je ja zei om het te gaan doen, ooit het idee dat je... Want ik zeg, het is alsof iemand meedoet in de Champions League en meteen de Champions League wint. De debutant wint Champions League. Had je überhaupt gedacht dat de waardering voor iets wat je nog nooit gedaan had... Geen monoloog, niet alleen op het toneel, niet in het Engels... allemaal nog nooit gedaan, dat het zo hoog gewaardeerd zou worden? Totaal niet. En het moment dat het dan gebeurt, want je zegt net het juryrapport en je voelt het... En je loopt naar de prijs toe. Wat is dan het eerste wat door je heen schiet? Oh. Het is toch gelijk die kleine jongen die naar boven komt. Die een droom had en dacht van jeetje, ik wil dit gaan doen. En dan word je op zo'n manier beloond. Ik moest ook God bedanken. Want je bent heel gelovig. Ik ben gelovig inderdaad. Precies. Dus het was iets waarvan ik dacht van jeetje, thank you God dat dit is gebeurd. Dat ik dit mag meemaken. Er gebeurt zoveel op dat moment. En die dag gaat heel snel. Dus het was ook echt de dag erna dat ik alles kon laten bezinken. En dacht, oh my gosh. Het is echt gebeurd. En tot de dag van vandaag. Ik ben nog steeds van aan het genieten. Het is nu pas echt ingedaald dat het is gebeurd. En dat ik ook van aan het genieten ben. Ja, er gebeurt gewoon heel veel. Er gebeurt heel veel. Maar het lijkt me ook wel bijzonder, want je moest God bedanken, onze vader. Maar je moest ook je vader bedanken. Ja. Ondanks het feit dat je vader echt niet overtuigd was van de carrièrekeuze die je hebt gemaakt. Ja, nee, ja, dat moest ik inderdaad doen voor mezelf. Omdat ik dacht, hij is natuurlijk vanuit Ghana hier naartoe gekomen. En hij had ook een droom voor zijn kinderen. Namelijk, ja, je wordt succesvol, wordt een dokter of zakenman of whatever. Advocaat, bij Pelsrijk bijvoorbeeld. Ja. Precies. En ja, een acteur worden, dat zit er echt niet in. En uiteindelijk, door al die discussies en ruzies die we hadden... Dat begrijp ik achteraf natuurlijk van, ja, hij wil het beste van mij. Hij wil dat ik geld maak, dat ik gewoon goed zit in mijn leven. En het was natuurlijk ook moeilijk voor hem om te accepteren dat ik dit ga doen. Maar uiteindelijk accepteerde hij het wel. En daarvoor wilde ik hem bedanken. Ik dacht van, ja, het is dat je ja hebt gezegd. Het is ook dat je ziet dat dit voor mij is, als vader en als zoon. En hetgeen wat je hier kwam doen, namelijk dat je kinderen het goed gaan hebben. Het is je gelukt, dus... Dank je wel. Heb jij enig idee hoe je... Want kijk, het is best wel moedig hè, wat je gedaan hebt door een rol te accepteren. Hmm. Met allemaal rollen die je nooit gedaan hebt. Mm-hmm. Dus ze zeggen wel eens, ja, ik, net als Pippi Langkous, ik heb het nooit gedaan, dus ik kan het. Of ik durf het. Maar heb je ook wel eens nu nagedacht van... hoe ben ik überhaupt op die positie gekomen uiteindelijk? Met mijn eigen, het is jouw talent. Hmm. Maar wat heb jij gedaan waardoor je op die manier bewogen hebt... waardoor je uiteindelijk zo hebt kunnen oogsten? Hmm. Like the question. Oh, thank you. Nou, het is volgens mij is het een soort van een gut feeling wat je hebt. Ik heb op de toneelacademie is het natuurlijk zo dat je heel veel lessen leert, dat je heel veel over jezelf leert. Ik heb altijd geweten van mezelf dat ik heel veel wil spelen, dat je ook uiteindelijk wel in een ensemble wilt zitten. Nooit gedacht dat ik direct na mijn afstuderen zal zijn. Mm-hmm. Maar als zoiets gebeurt en dat je al die dingen blijft uitspreken zoals ik dat altijd heb gedaan. Ik blijf dingen altijd uitspreken en dan ik gooi het in de universe en dan hoop ik dat God het hoort en dan ja. Gebeurt er zoiets. En dus het is een mengsel van dat, van het uitspreken, van het bidden, van altijd keeping your game up in die zin. Ik vraag wel het uiterste van mezelf in spel, in alles wat ik doe om... Maar Emmanuel, ik doe niets af van je geloof. Hè? Ik doe echt niets af van je geloof. Right. Maar je doet jezelf tekort. Mm. Want je gooit het in het universum. Mm-hmm. En natuurlijk, misschien helpt in jouw geloof helpt God je ook wel. Mm-hmm. Maar het is vooral jouw harde werk in eerste instantie. Waardoor je uiteindelijk, want je hebt veel gedaan. Right, ja, ja, ja. Toch? Ja. Want omdat überhaupt daar te komen om dat te durven, dat is echt wel een stap. Ja. Heb je angst daarvoor gehad? Zeker. Heb je er wakker van gelegen? Het gekke is... Ik werd gebeld door Erik de Vroet, ja. Artistiek directeur van het Nationaal Theater. En hij kwam met het idee om een Engels monoloog te doen. Want ze wisten dat ik door wilde gaan met mijn Engels. En dat ik daardoor weg zou gaan bij het Nationaal Theater. En toen kwam ze hiermee. En het moment dat ik ophing, toen dacht ik, oh my god, wat heb ik gedaan? Dus Seawall heb ik gelezen. En ik dacht inderdaad, jeetje, hoe ga ik dit doen? Het was zo'n moment dat ik dacht, ben ik hier wel echt klaar voor? Ben ik nu, was dit een te grote jump voor mij? Ja. Maar daardoor ben ik juist nog harder gaan werken in die zin. Omdat ik dacht van ja. En ik had ook wel geluk dat ik daarvoor al bezig was met mijn Engels. Ik was al bezig met het spreken met een dialect coach. Om maar klaar te zijn als er een kans voordoet. Nou ja, ik zeg dat je hard hebt gewerkt. Want we leven nu in 2021. En ik heb nu een fragment uit 2010. En toen was je ook al bezig met acteren. En toen was je ook al bezig met proberen je naam te maken in deze wereld. En dat is Puberruil uit 2010. In dit huis gelden strenge regels. Geen drank, heel roken. En ook heeft hij een zware klus aan het huishouden. Ik moet echt alles helpen met boenen. Heb jij goed gedaan? Maar hij schiet het liefst op de bühne. Mozes dit, Mozes dat. Mozes, er is geen brood meer. Mozes, er is geen water meer. Mozes kan je God niet vragen om fietsen. Ik word te gek van, jongens. Imanol weet precies wat hij wil. Dus lui achterover hangen? Zit er echt niet in. Ja. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Right. Het is fucking hard werk wat je hebt gedaan. Ja. Dit heb je ook toen al gedaan. Maar nu ga je dus weg bij het Nationale Theater. Je wil de internationale filmwereld wil je in. Ja, is het beeld wat je ziet? Het zijn de grote verhalen die er nog liggen. En daar wil ik echt aan meedoen. Het is, het zijn de veel Afrikaanse verhalen. Mm-hmm. Ja. Het verhaal van Kwame Nkrumah. Vrijheidsstichter van Ghana. Zijn verhaal moet verteld worden. Ik hou van de grote drama's die er nog zijn. Ook de Amerikaanse drama's in die zin. Ik vind dat ik alles wat het vak me te bieden heeft, daar wil ik van proeven. Je wil niet een stereotype zwarte acteur zijn? Nee. Er zijn zoveel dingen, er zijn zoveel verhalen waar wij zelf ook mee te maken hebben. En dat wil ik ook vertellen. En je bereikt ook publiek die niet zo snel naar het theater zal gaan. En de verhalen die ook mijn ouders echt raken, of inderdaad familieleden, of whatever. Ik wil die verhalen kunnen vertellen. Het is ook wel zo dat ik in Nederland ook veel meer meters wil maken in film. Dus het is ook zo dat ik hier in Nederland ook mijn meters wil maken, om hierin ook naam te maken in die zin. Maar ja, international, dat is wel echt de goal. Ja. Heb je voorbeelden? Oh, zeker. Viola Davis. Oeh. Ja, John Boyega. Daniel Kaluuya, Denzel, of course, Idris. Het zijn ook allemaal mensen die ook echt een verhaal hebben. En die zich kenbaar maken voor alles, voor onrecht. Het zijn niet alleen maar acteurs en dat ze goed zijn in hetgeen wat ze doen. Ja, they got a story to tell, ja. En zou je niet in contact willen komen met bijvoorbeeld Denzel Washington? Oeh, jawel. Heb je dat wel eens geprobeerd? Nee, ik zou niet weten hoe. Hé, hey, luister, je kan het aan het universum vragen. Mm. Maar ik ben ervan jij bent een acteur. Mm-hmm. Je hebt een telefoon. Mm-hmm. Je kan gewoon een telefoon, je kan je filmpje opnemen. En dat je vertellen waarom je Denzel wil ontmoeten. Right. En gewoon dat filmpje opsturen naar zijn productiemaatschappij. Die kan je gewoon googlen. Mm-hmm. Ik zou dat gewoon doen als ik jou was. Right. En vertellen dat je de jongste acteur bent in Nederland die de Louis d'Or heeft gewonnen, de belangrijkste theaterprijs. Mm. En vertellen dat je gewoon door hem geïnspireerd wil worden. En vertellen dat je in zijn keuken wil kijken. Ik zou dat vertellen. Let's get it. En ja. Misschien zegt hij nee, maar dat zegt hij nu ook al. Mm-hmm. Ja, maar misschien zegt hij ja. En wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Mm-hmm. Ik hoor je. Je hoort me, hè? Ik hoor je. Je hebt nog een hele lijst. Als het daar ja, niet... ja, maar, ja, ja, ja. Maar dat geldt ook voor Idris Elba. Inderdaad, ja, ja, ja. Waarom niet? Waarom niet? Ja. Als jij internationaal acteur wil worden, ga naar Engeland. Mm-hmm. Ga daar naartoe. Ja. Ja. Hij heeft Instagram. Ja, precies. Ja, ja. Serieus. Mm. Ik hoor je, ja, ja, ja. Nee, dat is iets wat ik... ik ga het zeker meenemen, Roberto. Thank you. Is er al wat gebeurd nadat je Louis d'Or hebt gewonnen voor Seawall? Dus die mooie prijs, internationaal gezien? Internationaal gezien niet. Mm-hmm. Dat nog niet, maar we zijn nu zeker stappen aan het maken. Dus we zijn hungry. Ja, hè? Ja, we zijn zeker stappen aan het maken. Dus in die zin komt het moet goed komen. Mm. Ja. Als we hier over een jaar zitten, mm-hmm. stel, volgend jaar, dezelfde tijd. Mm-hmm. Wat moet er met je gebeurd zijn? Hmm. The dream. The dream. Sowieso heb ik al stappen gemaakt in film. Ik heb al contact gelegd met casting directors, met agenten. Ik heb zeker de nodige stappen genomen om. Je hebt een filmpje gemaakt voor Denzel Washington en voor Idris Elba. Precies, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En de droom is, ze hebben antwoord gegeven. Precies. Toch? Precies. Dat moet je zien. Mm-hmm. Oh jongen, als dat gebeurt, dan kom je weer terug. 100%. Dan kom je weer terug. En dan zeg je tegen ze, oh ja, het was my friend Umberto from the Netherlands. Emmanuel Ohene-Boafo, de winnaar van de Louis d'Or. Dankjewel. En straks, dan zijn we natuurlijk terug met nog veel meer verhalen. Onder andere Arjan Dwarshuis en zijn vogels. En we gaan het hebben over, dat is echt een taboe in Nederland. Menstruatiearmoede. NPO Radio 1. Ik durf wel te zeggen dat ik avontuurlijker ben dan Imaro Kant. Een bekend Duits spreekwoord zegt: de humorist wandelt lichtvoetig door de eindigheid. 1 op de 4 vrouwen heeft last van ongewenst urineverlies. Oké, handjes in de lucht. Filosoof en comedian Tim Fransen is zo'n wandelaar. Ik bedoel, ja, ik deel al mijn gebreken met jullie. Wel ja, andersom vind ik jullie behoorlijk onkwetsbaar opstellen vanavond. Luister naar Kunststof met Tim Fransen. Dat is het punt dat ik wilde maken. Op NPO Radio 1. Maandag om 7:30. Wie luistert, weet meer. Je kozijnen of trapverven? Profiteer van de Histor-actie bij Hubo. Nu 50% korting op alle Histor Perfect Finish lakverven. En het juiste advies voor een perfect resultaat krijg je er gratis bij. Hubo helpt. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Op zoek naar een huis met meer ruimte? Bij Florius zeggen we altijd, waar een wil is, is een dakkapel. Handig als thuiskantoor of een huis met een garage. Leuk voor je rockband. Waar een wil is een weg. Uit de Randstad. En wat is jouw woonplan? Ontdek wat er wel en niet mogelijk is op florius.nl/woonplan. Florius, hypotheken die meebewegen. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tennis en Wilhelminaplein. Ja, ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Drie uur. NPO Radio 1. Met Umberto Tan. Emma Branderhorst maakte een film over menstruatiearmoede. 1 op de 10 vrouwen in Nederland die leidt daaronder. Een technisch directeur van NOS-NSF, Maurits Hendricks, over de gemene delen tussen topkunst en topsport. De broers Bert en Peter Slachter zijn hier straks en die weten alles over de bitcoin en schreven er samen ook een boek over. En natuurlijk, zoals elke vrijdag, Arjan Dwarshuis met zijn nieuws uit de natuur. Maar nu is het NOS Journaal. Jeroen van Kan. Voor het eerst in 3 maanden komt het aantal nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen op 1 dag boven de 100 uit. Afgelopen dag zijn er 118 patiënten opgenomen op verpleegafdelingen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. In totaal liggen er bijna 700 patiënten met het coronavirus in Nederlandse ziekenhuizen. In Mexico zijn 2 toeristen om het leven gekomen en 3 gewond geraakt bij een schietpartij in een restaurant. Onder de gewonden is ook een Nederlandse vrouw van 21, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het incident gebeurde 's avonds laat in een plaats zo'n 130 kilometer van de populaire badplaats Cancún vandaan. Volgens lokale media zijn de toeristen in het spervuur terechtgekomen van een drugsbende die het had gemunt op een man die het restaurant in was gevlucht. De doden zijn 2 vrouwen van 25 en 35 uit India en Duitsland. Het is nog niet bekend hoe de Nederlandse vrouw eraan toe is. Bij de landelijke inleveractie zijn totaal 3300 wapens ingeleverd. Het gaat om machetes, vlindermessen en stiletto's en zelfgemaakte steekwapens. Ook werden er 500 vuurwapens ingeleverd. Alle wapens konden tussen 11 en 17 oktober anoniem worden ingeleverd in tonnen die daarvoor klaarstonden op politiebureaus door het hele land, vertelt deze politieagent. Alles is hier naartoe gebracht, beoordeeld of ze veilig zijn en of het echte vuurwapens zijn, dan wel neppers, om toch even een extra check te doen. En alles wordt vernietigd. De afgelopen jaren is het aantal jongeren van 12 tot 17... dat verdacht wordt van fatale en zware geweldsmisdrijven, fors gestegen. Nederland is niet aangemerkt als hoog risicogebied voor Duitsland. Vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners lag het wel in de lijn der verwachting dat het Duitse RIVM daartoe zou beslissen, maar dat heeft een uitzondering gemaakt. In Rusland zijn bij een explosie in een munitiefabriek zeker 16 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gebeurde de ontploffing in de fabriekshal toen werknemers aan het begin van hun dienst de machines aan wilden zetten. Wat er vervolgens misging is nog niet bekend. VDL heeft nog steeds veel last van de cyberaanval die het concern vorige week trof. Alle 105 bedrijven binnen het concern werden erdoor geraakt. Hoeveel van de divisies nog last hebben van de aanval en in hoeverre de productie daardoor terugloopt is onduidelijk. Het Brabantse bedrijf Ebusco heeft zo'n 300 miljoen euro opgehaald met zijn beursgang. De fabrikant van elektrische bussen wil dit kapitaal gebruiken voor internationale groei. Bijna 1/4 van het bedrijf kwam beschikbaar voor beleggers. Ze betaalden €23 per aandeel. Door een koersstijging na opening van de beurs is de waarde van het bedrijf nu zo'n 1,3 miljard euro. Sinds 2012 maakte Ebusco elektrische stads- en streekbussen en de bijbehorende oplaadsystemen. Op dit moment rijden er meer dan 3000 bussen van het bedrijf in 7 Europese landen. Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van Marokko toestemming gekregen om 10 repatriëringsvluchten uit te voeren. Komende dagen kan de maatschappij gestrande passagiers vanuit Marokko naar Nederland terugbrengen. In de nacht van woensdag op donderdag annuleerde Marokko alle vluchten naar Nederland vanwege de coronasituatie in ons land. Het weer, tot besluit wolken en buien trekken van noord naar zuid en het waait flink. In het noorden klaart het vanmiddag op en breekt de zon geregeld door. Vanavond alleen nog in het zuiden wat buien. Morgen is het zo goed als droog en rustig met af en toe zon. En dan wordt het 1 graad of 12. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen praat ons bij. Het is druk op de weg. Er staat 450 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Brabant en Gelderland. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Een half uur oponthoud. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leendeheide. Ruim een half uur. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen Bokstel en Afritkerkdriel 20 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 20 minuten. En op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Valburg en Waterberg 20 minuten vertraging. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf €89. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het monturen ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Maison Amsterdam. De tentoonstelling vol verhalen en historische mode van toen en nu. Kom kijken naar alle iconische japonnen, of de eerste minirok, de trouwjurk van Maxima of de puntjas. Nu te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, een en al oor. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Afgelopen week behaalde de bitcoin de hoogste waarde tot nu toe. Broers Bert en Peter Slachter verdiepen zich al jaren in de cryptowereld en brengen nu samen een boek uit met de titel Ons geld is stuk en waarom bitcoin de oplossing is. En dan Maurits Hendricks, technisch directeur van NOC-NSF. Hij is ervan overtuigd dat topkunst en topsport veel met elkaar gemeen hebben. Volgende week start een nieuwe samenwerking waarin topsporters en dansers elkaar opzoeken en bezoeken bij trainingen. En vaste prik op de vrijdagmiddag Arjan Dwarshuis met zijn nieuws uit de natuur. Dit keer over de mogelijke terugkeer van een bijzondere vogel naar Nederland. Maar nu eerst een gesprek over met de film Vlekkeloos. Ja, NPO. Radio tot 4 uur. Soms dan kom je onderwerpen tegen waar je gewoon niet of totaal of nauwelijks van bewust bent. En dit is zo'n onderwerp. En uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 vrouwen tussen de 12 en 25 jaar soms geen geld hebben voor tampons of maandverband. Nou ja, er ligt op dat onderwerp een groot taboe. Daar maakte regisseur Emma Branderhorst de film Vlekkeloos over menstruatiearmoede. Fijne dag nog. Doeg. Nee, het gaat om uitstel van een nog openstaande factuur. Heb je een tampon voor me? Alweer? Kijk, ik heb voor de mensen die zeg maar via de webcam kijken, dit is de filmposter, Vlekkeloos. Daar staat bij een film van Emma Branderhorst. En wat je ziet is een meisje dat voorovergebogen staat. Je ziet alleen maar eigenlijk de billen. En je ziet zeg maar een bloedvlek bij de billen. Dit is een heel confronterend beeld, Emma. Ja, klopt. Waarom heb je dit beeld gekozen? Dit is ook de openingsshot van je film namelijk. Ongeveer wel, ja. In de film ligt ze in een bed. Kijk, er wordt heel veel om menstruatie heen gepraat. Maar het wordt heel vaak niet echt laten zien. Dus je ziet in commercials en films heel erg dat het of blauw is of met glitters. Of, nou ja, het is in ieder geval niet rood en en echt wat het is. Dus ik dacht, we gaan een taboe doorbrekende film maken. Dus laten we ook maar gewoon een goed statement daarmee zetten. En dat onderwerp überhaupt, hè, over die menstruatiearmoede. Dat meiden in Nederland, vrouwen, 1 op de 10... Mm-hmm. Dus geen geld hebben voor tampons of maandverband. Ja. Hoe kwam dat onderwerp op je pad? Nou, ik ben filmmaker. Ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd aan de HKU. En ik wilde een film maken over menstruatie. Want daar heerst ook onder vrouwen echt een, nog steeds best wel een taboe op. Vooral jonge vrouwen. En ik maak films vanuit vrouwelijk perspectief. En vaak coming of age. Dat is meiden of vrouwen die eigenlijk opgroeien. Ja. En toen las ik een onderzoek van de Bovengrondse. En dat is een feministische organisatie. En zij hadden dus onderzoek gedaan naar hoe het is voor vrouwen om te menstrueren als je dus onder de armoedegrens leeft of een dak- of thuisloze bent. En toen las ik dat en toen dacht ik, holy. Nou, maar ik wist niet wat ik zag. Bizar. Ik wist niet wat ik zag. Nee. De schaamte die door trouwens Alicia Prinsen heel goed gespeeld wordt, die naast me zit. Jij speelt een 15-jarig meisje dat dus ongesteld wordt en jouw moeder zit in de schulden. En jij kan het als meisje niet betalen. Kende jij het onderwerp? Jij bent actrice, maar kende jij het onderwerp überhaupt? Nee. Ook niet? Nee, eigenlijk niet. En je hebt de film gezien natuurlijk. Ja. Kan je het gevoel beschrijven nadat je je film met jezelf in de hoofdrol gezien hebt? Ik schrok er zelf eigenlijk ook heel van. Als je het eindresultaat ziet, dan zie je pas eigenlijk hoe heftig het probleem is. Want ik was eigenlijk zelf alleen maar bezig met echt het acteren en zo goed mogelijk neerzetten. En ik heb natuurlijk wel samen met Emma veel research van tevoren gedaan. Maar wanneer je dan echt dat ziet met muziek en alles erbij, dan komt het heel hard binnen. Ja. Jij was heel erg geëmotioneerd tijdens een première. Oh ja? Moest ik ook huilen. Ja, ja, ja. Huilen? Ja. Was je zo slecht? Oh, wat kut. Maar waarom moest je huilen? Ik was gewoon trots. Oh, je was trots? Ja. En ja. Gewoon ook op Emma, gewoon op iedereen. Gewoon het eindresultaat, want ik doe al heel lang wil ik acteren en heel veel audities. En als het dan zoiets eindelijk lukt en je zit dan in Kinepolis zo'n groot scherm, nou, toen kwam het gewoon even het kwam even helemaal binnen. En maar jij hebt ook nog eens de Cinekit-prijs gewonnen. Heb je meegenomen ook voor de film, een korte film. Ja. Dat is een waardering die je heel erg verdient. Want dit onderwerp is heel erg taboe. Ja. Wat zijn de reacties op de film tot nu toe? Nou, zo bizar verschillend, maar allemaal heel positief. Maar wel, we hebben huilende mannen in de zaal of boze mensen die zeggen, waar kunnen we iets doen? Mensen die denken, ik heb hier nog nooit van gehoord. Het gesprek wordt geopend. En aan het einde van de film hebben we, het is niet per se een disclaimer, maar het is een soort van zinnetje van dat we laten zien wat de cijfers zijn in Nederland, wat je ook vaak bij documentaires heel erg hebt. Het is wel echt een fictiefilm, maar omdat we zo echt wilden laten zien van, dit is er aan de hand. En het gesprek wordt gewoon geopend hierdoor. Ja. En dat vind ik wel echt heel tof, dat film, het medium film, daaraan bij kan dragen. Dat we dus, wat ik gewoon heel graag wilde, was echt inzichtelijk maken hoe dit meisje en ook verschillende vrouwen in Nederland, maar ook over de hele wereld, zich voelen. En film is daar zo'n mooi medium voor, omdat je een kijker helemaal kan meenemen in de belevingswereld, zonder in clichés te vallen of zonder dingen heel erg aan te drukken, maar gewoon heel subtiel dat verhaal te vertellen. Wat ik een ijzersterke scène vond in de film is op een gegeven moment, wanneer de hoofdpersoon, gespeeld door jou Alicia, je hebt geen geld dus voor een maandverband of tampon. Mm-hmm. Er is gym. En vervolgens, kan ik dat zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, je mag het zeggen. Spoiler. Spoiler alert. Maar het is wel belangrijk, denk ik. Ja. Er is een gymles. En jij kijkt nog even of je niet bent doorgelekt. En vervolgens ga je heerlijk trefballen. Maar tijdens de les lek je door. En die kinderen zien dat. En dan word je hard uitgelachen. De schaamte die dan ontstaat, omdat jij niet het geld hebt om een tampon of een maandverband te hebben, dan lek jij door. Ook nog eens een lichte broek. Je was je tampons uit. Het is een smerig verhaal allemaal wat ik nu zeg, maar het is gewoon realiteit. Voor 1 op de 10 vrouwen in Nederland. Ja, en het is wel goed om te zeggen van het is dus niet, want dat is de nuance heel erg die erin zit. Het is dat bijvoorbeeld moeders 3 dochters hebben en moeten kiezen. Kies ik deze maand voor wasmiddel of het schoolreisje betalen? Of het kopen van tampons. Dus het zijn veel meer de overwegingen die je moet maken. Dus als je een weekbudget hebt van €50, moet je keuzes maken. Ja. En daar gaat het heel erg om. En dat wilden we in de film heel erg laten zien. Dat het niet zo zwart-wit is als je kan het niet betalen. Maar het gaat veel meer om keuzes. Nou is er een onderzoek geweest van onze collega's van het Eén Vandaag Opiniepanel. Hm. Dat is al een tijdje geleden geweest trouwens. Met jongeren mensen onder de 35 jaar. En daarvan een ruime meerderheid van de vrouwen daarvan. 81%. Mm-hmm. En ook de meeste mannen, 57%, vindt dat maandverband en tampons vrij verkrijgbaar moeten zijn. Was dat een deel van de missie van jouw film? Omdat dit op de agenda te zetten? Moeten we niet aan denken aan de betaalbaarheid van die producten? Het zou gewoon in het zorgverzekeringspakket moeten zitten. Net zoals dat je de pil of een spiraal of dat soort dingen die je nodig hebt om niet vruchtbaar te willen of niet een kind te krijgen. Denk ik gewoon dat je elke vrouw moet normaal kunnen menstrueren. En je moet gewoon naar school kunnen gaan of naar je werk. Of dat moet niet belemmerd worden doordat je daar geen geld voor hebt. Of dat je je niet prettig voelt tijdens je menstruatie. Dus ja, laten we het gewoon vergoeden. Dat het gewoon vanaf hoger afkomt. Dat het gewoon in je zorgverzekeringspakket zit. Maar dat is volgens mij allemaal heel ingewikkeld. En ik merk dat ik het ook lastig vind. Omdat ik echt filmmaker ben. Dus weet je, hoe kom ik daar? En nou ja, je zet het op de agenda ja, door precies. Die film te maken. Ja, nou, ja. En door hier erover te praten. Ja. Dit gaat viral hoor. Dit gaat wel geriefd worden. Viral, ja. Ja, dit, ja ik... Toch? Heb jij er ooit van gehoord, Bert, of niet? Ja, ik had er wel eens van gehoord. Alleen, het zijn cijfers. Hè? En jij brengt dus die cijfers tot leven. En ja. Dat is denk ik heel waardevol. Want dan zien mensen ook wat voor impact het heeft op mensen. Ja. En je beleeft het. En je denkt, ja, dat moet niet zo zijn. En, ja. dan is de volgende stap, ja, hoe gaan we dat dan fixen met elkaar? Ja. Wat was voor jou de meest indrukwekkende scène om te spelen, Alicia, als hoofdrolspeelster in dit verhaal? Zat er iets bij of niet? De gymzaal. De gymzaal wel, wat ja. Ik net vertelde, dat die je daar vond moest ik wegrennen. Ook heel moeilijk. Waarom dan? Omdat dat komt heel dichtbij. Want buiten de armoede om, dat is iets wat mij ook gewoon zou kunnen overkomen. En meiden die er wel gewoon geld voor hebben. Dus dat je dan in die volle gymzaal staat en dat gebeurt. En je weet dat het nep is, maar iedereen lacht je uit. Dat is echt... Schaamtevol. Ja. Ja. Maar het is wel interessant wat jij ook zegt trouwens. Want nu gaat het erom dat meiden het niet kunnen kopen. En dat die in die situatie komen. Mm-hmm. Maar überhaupt is het een issue. Ik heb zelf wel het voorbeeld gegeven van mijn eigen dochters. Die bij hockey met witte rokjes moesten spelen. Ja. Daar denken wij mannen niet over na. Witte rokjes. Dus en zij zei letterlijk, ja, ik voel me er niet. Ik zeg, nou ja, het is gewoon een wit rokje. Ja, ja maar als ik doorlek. Oh, het moeten gewoon donkere rokjes zijn. Of ja. rode rokjes. Ja, nee, maar rood, ja. maar donker. Donkerrood. Dat is super wit. Dat is, donkerblauw dat is, of zo. Dat ja. kan ongemakkelijk zijn ja. voor sommige meiden als ze in hun periode zitten. Ja, en ik denk dat los van dat de film een heel duidelijk onderwerp heeft, is het natuurlijk ook de angst om door te lekken als vrouw is er sowieso. Ja. Dus dat voel je ook eigenlijk de hele film door. Dat is gewoon iets wat gewoon best wel een naar gevoel is. En dat kan inderdaad op elk moment gebeuren. En inderdaad in die kleine dingen van een lichte legging of een licht rokje kan er allemaal mee te maken hebben. Waar kunnen we de film zien? Nou, we zijn bezig met de NPO en ik hoop dat doorkomt. Want ik zou me heel graag gewoon eind dit jaar op televisie willen. Oh, je hebt nog helemaal geen zender? Nee. Oh. Ja. En NPO weer het liefste? Ja. Oh. Ja, dus als we iets kunnen regelen. Ja, ik heb die macht niet. Ik vind ook wel een film voor Cinetree dit. Of voor... Nou, oh ja, hij is wel goed om even te... Ik zal even de loopbaan vertellen. Ja. Hij is 2 weken geleden in première gegaan op het Nederlands ja. Filmfestival. Ja. Toen zat hij in de debuutcompetitie waar we ook voor genomineerd waren. Nu speelt hij op Cinekids Festival. En hij heeft vorige week op het Heur Festival gespeeld. Dat is een festival van Cinetree en Cimavi. Okay. Waar die een van de hoofdfilms was. Dus toen is die een week lang online te zien geweest. Ah. En nu willen we hem eigenlijk ook voor het grotere publiek gewoon op de NPO krijgen. Ik vind het mooi. Dat is het, ja. Emma Branderhorst en Alicia Prinsen, de hoofdrolspeelster. En toeval of niet, ik heb een nummer wat je nu gaat horen. Is een heel mooi verhaal trouwens van een zangeres. Was schoonmaakster. En in de studio was ze tijdens het schoonmaken aan het zingen. En dat werd gehoord door een paar producers. En toen mocht ze een plaat maken. En dat gaat over schaamte. Evelyn King Champagne. Evelyn King Champagne is met het nummer Shame. Juist naar NPO Radio 1. En elke vrijdagmiddag, normaal gesproken is het ietsjes later, maar goed, het komt nou net zo beter uit, want hij zit niet eens in de studio, hij zit lekker op Vlieland. Heerlijk, want is elke vrijdagmiddag is Arjan Dwarshuis te gast met zijn nieuws over de natuur. En je gaat het vandaag, Arjan, hebben over de mogelijke terugkeer van een, ik kende hem niet eerlijk gezegd, de kroeskoppelikaan. Zeker, Humberto. Een van de meest iconische moerasvogels van Europa. Oh. En ik moet je eerst nog even corrigeren, want ik zit niet op Vlieland. Oh, waar zit je? Op Ameland. Oh. Maar ik ga straks naar Vlieland vanavond. Oh, dat is het. Ja, ik was daar vooruit gereisd. Ik zit met de noordwesterstorm die er nu is, zeevogels te kijken. Die worden met noordwesterstorm worden ze naar onze kust geblazen. Ja. Dus ik zit naar Jan van Gent en zeekoeten en dat soort dingen te kijken. Het is echt geweldig. Heb je nog bijzondere dingen gezien? Zeker, een paar kleine alken. Oh, ja, dat want je, is, hebt, je hebt de grote alk, de kleine alk. Ja, het soort mini-pinguïn die wel kan vliegen en die broedt op de Spitsbergen. En die zie je eigenlijk maar zelden in Nederland, alleen met dit soort storm. Dus mijn dag is goed. En hoe komt het dat die kroeskoppelikaan eventueel terugkomt naar Nederland, Arjan? Nou, het is eigenlijk een kroon op het werk van decennia lang moerasherstel in Nederland. Dus er is eigenlijk net een studie gepubliceerd, 15 oktober... en dat is kansen voor kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. En eigenlijk wat die studie zegt, is dat de moerasnatuur in Nederland, dat die dusdanig goed hersteld is. En nu klaar is voor eigenlijk de grootste moerasvogel van allemaal. Namelijk deze pelikaan met een spanwijd van 3,20 meter. Die in de 15e eeuw eigenlijk uitgestorven raakt in Nederland. Oh. Van origine kwam die soort hier gewoon voor. Maar door jacht en habitatvernietiging is hij dus verdwenen. Is de kroeskoppelikaan, zoals je dat zegt in de natuurbescherming, een sleutelsoort? Dus een soort die heel belangrijk is voor het gebied? Zeker, ja. Het is een viseter. Het is een van de grootste vogels die er zijn in Europa. En echt, hij staat bovenaan de voedselketen. En dus is het een hele belangrijke vogel om in zo'n ecosysteem weer te hebben. En andere vogels die eventueel terugkomen door het herstel van de moerasgebieden. Heb je daar nog een aantal voorbeelden van? Het is vooral wat er al is teruggekomen. Ah. Dit is eigenlijk de kroon op het werk. Want je moet je voorstellen, met het project Ruimte voor de Rivieren zijn er eigenlijk op 34 plekken langs de grote rivieren in Nederland zijn uiterwaarden hersteld. Bijvoorbeeld in het Biesbos, waar ik met jou ben geweest. Ja. Is in de afgelopen 10 jaar is het oppervlakte aan moerasnatuur is verdubbeld. Dus waar vroeger nog suikerbieten werden verbouwd, nog geen 7-8 jaar geleden, broeden nu grutto's en zingen 200 paardjes veldleeuwerik en broeden weer roerdompen. En we hebben natuurlijk we hebben de bever teruggekregen. Die hebben we in 88 geherintroduceerd. We hebben de otter, hebben we in 98 in de Weerribben geherintroduceerd. We hebben nu 20 paar zeearenden, 4 paar visarenden. En als we deze soort gaan herintroduceren, dan is eigenlijk is de cirkel rond. En weet je wat het mooie is? Het gaat heel veel natuur gaat gewoon niet goed in Nederland. Ja. De natuur op de hoge zandgronden, de duinen. Natuurlijk, waar ik het vaak met jou over heb gehad, de weidenatuur. Zeker. En nu, dit is gewoon een positief verhaal. En dat vind ik zo mooi. Dit laat gewoon zien dat het wel degelijk kan. En als we onze schouders eronder zetten en werken met de natuur, dan kunnen we dit soort iconische vogels terug naar ons dichtbevolkte landje krijgen. Maar het is precies wat jij zegt. Want het is het samenwerken en het idee omarmen dat we het kunnen verbeteren. En het verbeteren, dat laat dit soort projecten laat dat zien. Zeker. En het laat ook zien dat de natuur heeft de oplossing. Want met die waterbergingprojecten die wij doen, zoals ook ten zuiden van de stad Groningen, bijvoorbeeld heb je het Zuidlaardermeergebied. En dus met dat ruimte voor de rivieren, zoals de Noordwaard in de Biesbos. Eigenlijk lost het onze problemen met water op. Dus onze steden en dorpen komen niet meer onder water te staan. En met die droge zomers hebben wij een buffer, zodat we genoeg water hebben, ook als er aanhoudend droogtes zijn. En onze natuur profiteert er enorm van. Dus eigenlijk, dit was er vroeger, was dit er al. Weet je, die rivieren konden vroeger buiten oevers treden. En zo werd het water vastgehouden. En nu eigenlijk wat we doen is herstellen wat we in 50 jaar tijd eigenlijk kapot hebben gemaakt. En dat is het mooie, vind ik. Schitterend. Ben je er volgende week weer, Arjan? Volgende week zit ik gewoon weer in de studio. Zit je gewoon weer naast mij. We gaan, dankjewel. Met hopelijk wat mooie freelance-verhalen. Ja, nou graag. Maar ook Ameland graag. Ook Ameland. Zeker, ik neem het allemaal mee. Komt goed. Dankjewel, Arjan. Goed, jij bedankt. Ik ga een plaatje draaien trouwens. Nederlandstalig nummer. Van de week had ik Frits Spits bij mijn uitzending op de televisie. En hij had over zijn favoriete Nederlandstalige nummer. En ik kende dat nummer niet. En het thema van het nummer gaat over een terugkeer naar het ouderlijk huis. En die muziek, die tekst. Waar mijn moeder voor de spiegel stond. Een lint in haar haren bond. Comme il faut. Huis van fluweel. Ik loop het tuinpad op. De rozen struiken in de kant. Lang geleden door mijn vader geplant. Ik zie het mos op de pannen, de schoorsteen blakeren zwart. Ik zie mijn eigen toekomstplannen, ze staan nog steeds geschilderd op de ramen. Alle namen van de meisjes van toen. En ook de dingen die we samen gingen doen. En ik weet, nu plots besef ik, het was altijd daar, diep van binnen als een verborgen juweel. Het oude huis van fluweel. Waar mijn moeder voor de spiegel stond, een lint in haar haren bond. Waar mijn vader met de hond de deur uitging, een beeld van toen, een herinnering. Een vader en een hond, een sterveling als elke sterveling. En ik die torens bouwde om de grond, ik, de kleine wekeling. Scherp nu, dat huis, het grijpt me bij de keel, dat huis van fluweel. Probeer het maar. Loop maar ver weg. Ver van alles wat je beneden hield. Ver van alles wat trok en zwaar lag op het hart. Kom op, leef bezield en groots. Arm als een bedelaar desnoods, maar wel groots. Ik bedoel in de manier waarop je kijkt. In de manier waarop je ondanks alles telkens weer naar de sterren reikt. Kies maar uit, kies wat voor jou is. En als je kiest, kies dan voor het beste. Altijd principieel. En nooit vergeten waar alles begon. In jouw huis van fluweel. Waar je moeder voor de spiegel stond. Een lint in haar haren bond. Waar je vader met de hond de deur uitging. Een beeld van toen, een herinnering. En een hond, een sterveling als een sterveling. En jij die torens bouwden op de grond. Jij, de kleine wekeling. Dat huis, dat huis. Je ziet het haarscherp nu. Dat huis, dat huis. Het grijpt je bij de keel, dat huis. Comme il faut, Huis van Fluweel, dankzij Frits Spits. Ja, zijn favoriete nummer op dit moment, Nederlandstalig. Straks Maurice Hendricks over de combinatie van topkunst en topsport. En broers Bert en Peter Slachter, die kunnen alles vertellen over de bitcoins. Ze verdiepten zich daarin, al jaren trouwens. En schreef er ook nog eens een boek over. Wanneer is het NOS Journaal? NPO Radio 1. Jeroen van Kan. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 5903 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 700 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 4300 positieve tests per dag geregistreerd. En dat is 42% meer dan de 7 dagen ervoor. Oh. Voor het eerst in 3 maanden komt het aantal nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen op 1 dag boven de 100 uit. De afgelopen dag zijn er 118 patiënten opgenomen op verpleegafdelingen. Dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. In totaal liggen er bijna 700 patiënten met het coronavirus in Nederlandse ziekenhuizen. In Mexico zijn 2 toeristen om het leven gekomen en 3 gewond geraakt bij een schietpartij in een restaurant. Onder de gewonden is ook een Nederlandse vrouw van 21, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het incident gebeurde 's avonds laat in een plaats zo'n 130 kilometer van de populaire badplaats Cancún vandaan. Volgens lokale media zijn de toeristen in het spervuur terechtgekomen van een drugsbende. Bij een landelijke inleveractie zijn 3300 wapens ingeleverd. Onder meer vlindermessen en stiletto's, maar ook keukenmessen en zelfgemaakte steekwapens werden in speciale tonnen gegooid die op politiebureaus waren neergezet. Tussen 11 en 17 oktober konden mensen in 218 gemeenten hun wapens inleveren zonder straf te krijgen. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is heel druk op de weg. Er staat 560 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Brabant en Gelderland. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Bokstel en Afrikerk-Driel, 3 kwartier oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 1/2 uur. A27 Breda richting Gorkum, tussen Knoopend Hooipolder en Werkendam, 1/2 uur. Op de A73 richting Nijmegen, tussen Wesel en Knoopend Tichelia, 1 kwartier vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En verderop richting Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. 1 kwartier vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. Maurits Hendricks, technisch directeur van NOC-NSF, is ervan overtuigd dat topkunst en topsport veel met elkaar gemeen hebben. Volgende week start een nieuwe samenwerking waarin topsporters en dansers elkaar ontmoeten bij bezoeken, bij trainingen en op die manier met elkaar omgaan. Maurits Hendricks is aan de lijn. Wat een origineel idee, Maurits. Waaraan is dit ontsproten? Oh, dat gaat eigenlijk al een hele tijd terug. Dat gaat zelfs terug naar de tijd dat ik bondscoach was bij het Nederlands hockeyploeg eind jaren 90. Toen was mijn teamarts, die was ook de arts van het Nederlands Danstheater. Ja. En daar, ik zag daar parallellen in. Hoe belangrijk het is om je op een training of een oefening voor te bereiden. Het belang om ruimte te geven aan creativiteit. Dus dat gaat al een hele eind terug. En ik ben gewoon een gepassioneerd liefhebber van moderne dans. Daar is het begonnen. Nou, dan heb je in Arnhem natuurlijk een schitterend gezelschap zitten met introdans. Dus 1 en 1 is 2, Humberto. En wat gaan jullie samen doen, introdans en de topsport? We zijn een tijd geleden al met elkaar in gesprek gegaan. Dus er zijn heel regelmatig ontmoetingen waarbij we zeg maar elkaars expertise gebruiken. De danswereld weet heel veel van wat wij dan performance on demand noemen. Hè. Die weten precies, zo laat gaat het doek op, dan moet je er staan. Mag je geen foutje maken? Nou, dat verschilt niet heel veel van een Olympische finale. Dat is ook op tijdstip X en dan moet je er ook staan. Dan kan je geen fouten maken. Dus daar zitten parallellen. Dansers zijn heel zelfstandig. Het is natuurlijk een enorme creativiteit. Ja. Ik denk dat sporters weer heel gedisciplineerd zijn. Misschien wel heel goed op hun voeding letten, noem maar op. Daar zie je echt nog wel verschillen zitten tussen die wereld. Maar dat mogen dansers en de sporters gewoon zelf gaan uitvinden. Weet je wat ik heb gezien? Want ik heb een keer, een tijd geleden, was een soort van conferentie over dans en topsport. En met name in klassieke dans. Bijvoorbeeld de warming-up bij de klassieke dans, bij ballerina's, is nauwelijks veranderd in de afgelopen 80 jaar. Maar als je kijkt naar hoe de warming-up bij sporters is veranderd, bizar veel verandering. Dat soort overeenkomsten of verschillen juist, dat zoek je eigenlijk. Waar kunnen we elkaar helpen? Waar kunnen we elkaar eens inspireren? Dat zoek je. Nou ja, er zitten natuurlijk ook heel veel parallellen. Ik denk dat iedereen die meteen ook ziet. Ja. Je moet echt heel goed getraind zijn. Het is echt een lichaamsbeheersing, zowel bij topsportdisciplines als bij dans. Dus daarin is warming up is van belang. Maar ook belasting en belastbaarheid. Hè. Hoeveel kan je nou aan? Waar moet je op letten? Leer je goed naar je eigen lichaam luisteren? Dat je ook zegt van ja, nee, even tot hier en niet verder. Dus er zitten zoveel kanten aan waarvan ik denk dat het goed is om juist vanuit een hele andere sector met elkaar in gesprek te gaan. Want ja, dat is natuurlijk ook, het is natuurlijk ook een beetje spannend. Mm. En nieuwsgierigheid is eigenlijk hier de basis van. Gaan ze ook met elkaar aan het werk eigenlijk? Of gewoon alleen bij ja. elkaar kijken? Nee, het is het begint maandagochtend beginnen we bij Introdans in hun oefenstudio in Arnhem. En daar is het ook meteen samen een danswarming-up doen. Nou, dat zal een hele andere warming-up zijn dan deze volleybaldames. Want daar gaat het om. Het gaat om het team 22 van de Nevobo. Wat in voorbereiding is voor het WK volleybal. Er zitten een heleboel jonge talenten natuurlijk in. Die fulltime hun programma op Papendal hebben. Ja, die gaan daar samen met de dansers een programma draaien. Later in de week komen ze naar Papendal toe. En dan zullen de dansers ook meedoen aan een trainingsprogramma wat gegeven wordt door Avital Selinger bijvoorbeeld. Oh. En Maurits, even, hoe zijn jouw dansskills? Daar gaan we het zeker niet over hebben nu. Ik ben er zelf wat heel trots op, maar mijn vrouw zegt dat het zwaar tegenvalt. Ik zit niet in jouw league. Nog even iets anders, Maurits. Want nu ik je toch aan de lijn heb, wat is een mooi project wat je aan het doen zijn. Maar toch even iets anders. Want dat kan niet anders dat ik je naar vraag. Afgelopen week ontstond er een beetje opwinding over jouw opvolging bij NOC-NSF. Want jij gaat weg. En de kern van kritiek is dat de mensen moeten solliciteren op jouw baan eigenlijk. En jouw baan wordt ook veranderd. Het is niet meer technisch directeur, het wordt een technisch manager. Dus die moet verantwoording afleggen. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat zal jou niet verbazen dat ik niet zo heel veel met de titulatuur heb. Dat het mij gaat om de positie die je hebt en het mandaat wat je hebt. Zodat je in de Nederlandse topsport ook daadwerkelijk elke dag kan bijdragen aan het verbeteren van de omstandigheden voor onze talentvolle sporters in Nederland. En dat we met Team NL met een nog beter voorbereide uitzending naar de Olympische en de Paralympische Spelen gaat. Dus in die zin glijdt het een beetje van me af. Ik vind uiteindelijk zelf de term manager vind ik echt niet goed gekozen. Dit is een job waar heel veel van iemand gevraagd wordt. Waar je ook een heel stevig mandaat hebt. Je hebt een heel groot budget tot je beschikking. Dus ja, ik zou dat zelf nooit zo genoemd hebben. Ik heb wel begrepen van onze nieuwe algemeen directeur dat er echt geen plan is om de ruimte die ik heb gehad de afgelopen 14 jaar om deze job in te vullen, dat die echt niet gaat veranderen. En ik denk dat daar moeten we ons dan maar even aan vasthouden. Maar heb jij gesolliciteerd of niet? Of ben je gevraagd toen? Destijds. Ik ben gevraagd. Tot nu toe is het een lijn vanaf Hans Jorritsma naar Joop Albeda en Cheryl van Kommenee. En wij zijn eigenlijk alle vier altijd gevraagd. Ja, dus nu moet worden gesolliciteerd. En de kritiek die er was is, als mensen moeten solliciteren, dan zullen niet de juiste mensen solliciteren. Dat snap ik wel. Dat is ook iets wat je natuurlijk wel vaker hoort als het gaat over de invulling van hele stevige posities. Maar goed, dan denk ik ook dat het omgekeerd gaat. En dan worden die mensen gevraagd en actief benaderd om dan toch even een sollicitatie in te sturen. En naar wat ik begrepen heb, ik weet niet wie er gesolliciteerd heeft. Nee. Maar ik begreep wel dat dat ook echt gebeurt. Dus dat er ook echt een heleboel mensen zich gemeld hebben voor mijn opvolging. Maar dat is allemaal voor jouw opvolging. Nu eerst nog aanstaande maandag, dus topdans en topsporters met elkaar in een duet. En dan de winterspelen dus, ook nog. En dan Beijing. Ja. En dan, voorlopig nog even bezig. Ja, precies dat. Dankjewel, Maurits Hendricks. Dankjewel, dag Humberto. La vie chiffre, jongens. It must be love. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, any night, any day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love. Op de vrijdagmiddag op NPO Radio 1, La Bicivre met It Must Be Love. Tot 4 uur. Umberto Tan. Umberto. Ja, afgelopen week behaalde de bitcoin de hoogste waarde tot nu toe. De bitcoin stijgt naar een nieuw record. Bitcoin up big today. Crazy things are happening for bitcoin right now. Oi, oi, oi, wat hebben we genoten van het koersverloop van bitcoin de afgelopen periode. Ja, nou vooral als je bitcoins hebt. Ik heb het niet, dus ik heb er niet van genoten. Broers Bert en Peter Slachter verdiepen zich daarentegen wel al jaren in de cryptowereld. En brengen nu samen een boek uit met de titel Ons geld is stuk en waarom bitcoin de oplossing is. Bert en Peter zitten allebei in de uitzending. Ik heb het boek in mijn hand. Laten we eerst even beginnen over het eerste deel van de titel. Ons geld is stuk. Hoe is ons geld stuk? Ja, nou kijk, het gaat al een jaar, denk ik, bijna dagelijks wel over bitcoin. Ja. Je hoort... Je kunt zo gek niet denken of je hoort het erover. Mensen zijn rijk geworden of juist heel arm door de bitcoin. Of doordat ze gespeculeerd hebben. Of het gaat over het energieverbruik of over criminaliteit. Een nieuwe innovatie. Nou, weet je, allemaal dat soort dingen. En er zijn heel veel mensen zijn heel nieuwsgierig geworden. Nou, wat is dat nou eigenlijk? En wij leggen dit al jaren uit aan allerlei, op allerlei soorten plekken en op allerlei soorten manieren. En we dachten, weet je, we moeten het maar eens opschrijven. Mm. Dan kan iedereen die nieuwsgierig is geworden, die wordt door ons rondgeleid in die wereld. En we plaatsen dat dan in de context van die technologische innovatie. Maar ook in de context van de manier waarop het geld dat we nu hebben eigenlijk niet zo heel goed meer voldoet. En daarom heet het boek zo. Is het is geen toeval natuurlijk dat jullie twee broers samenwerken. Dat is geen toeval. Nee, dat is geen toeval. Oh, ik dacht dat je ging zeggen dat we broers zijn. Nee, dat heeft een reden. Jullie hebben dezelfde vader en moeder, neem ik aan. Ja, ja, ja. Voor zover we weten. Ja, voor zover jullie weten. Nou, ik moet zeggen, jullie lijken helemaal niet op elkaar. Nee. Maar we kunnen wel dezelfde... We kunnen elkaars telefoongesprekken wel doen. Maar dat, is dat zo? Ja, als het echt zou moeten, dan zou het kunnen. Jullie hebben dezelfde stem ongeveer wel. Ja, denk ik. Nou, ik praat nu met Peter in ieder geval. Ja. Wat is, hebben jullie altijd die gemeenschappelijke interesse gehad voor bitcoin en cryptomunten? Ja, voor bitcoin en cryptomunten wel. Maar dat heeft te maken met onze achtergrond. Ze zijn allebei redelijk technisch. Ze komen uit de IT-sector. Ja. Maar daar begint eigenlijk ons gezamenlijke pad een beetje. Want daarvoor Ja, hadden jullie geen overeenkomsten? Nou, minder. Ja, behalve dat we broers waren. Ja, maar Bertie is wel altijd met computers bezig geweest. Ook meer in de techniek. Dus programmeren, hacken enzovoort. Ik vond het leuk om een beetje te gamen en computers te bouwen. Die hield voor mij wel op. Ja. Ik ben richting de geneeskunde gegaan. Hij richting natuurkunde, wiskunde. Dat is wel echt de beta van de twee. En later is het toch weer bij elkaar gekomen. En, ja, en dat mondde uit in een boek. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Nou ja, en dan mondt dus uit in een boek waarin het uitgangspunt is: ons geld is stuk. En eigenlijk is Bitcoin de oplossing. Ik ben nog niet helemaal overtuigd van het feit dat geld stuk is. Dus die moet je, hoe zie jij dat, hoe het geld stuk is? Ja, als je naar, voor Nederlandse begrippen, hè, als je gewoon puur kijkt naar Nederland, dan zie je daar niet zoveel van terug. Hè. Ons betaalsysteem is heel erg goed. Andere kant is, je hoort wel regelmatig van het piepen en het kraken van het geldsysteem. Hè. Jongeren die geen huis meer kunnen betalen. Het sparen dat niet meer heel erg loont. Je hoort van de DNB, hè, eigenlijk hetzelfde. We zitten klem. En we zitten als centrale bank klem. De commerciële banken, aan de stoelpoten van aan de poten van de bank wordt gezaagd. Je moet boetes betalen boven een bepaald bedrag. Ook nog, en zo zijn er allerlei signalen. Maar als je buiten Nederland gaat kijken, dan zie je veel concreter hoe geld stuk is. En dan zie je dat mensen überhaupt geen toegang hebben tot geldsystemen. Of dat ze worden gecensureerd of buitengesloten. Bijvoorbeeld omdat ze verkeerde mening hadden. Of omdat hun geld gewoon elke maand de helft minder waard wordt. Enorme inflatiecijfers. Ja, en zo zetten we eigenlijk allerlei signalen waarom het geldsysteem, het geld en het geldsysteem waarin dat rondgaat, dat piept en kraakt. Nou, in dit boek heb je daar natuurlijk twee hoofdstukken voor, en dan ga je daar dieper op in. Ja. En we slaan dan de brug naar de mogelijkheid dat Bitcoin voor een aantal van die problemen een oplossing kan zijn. En daar of daar een rol in kan spelen. En ja, het is. In het boek leggen we eigenlijk uit wat Bitcoin is, meer dan alleen geld. Want dat is het mooie ervan. Je hoort mensen die zijn helemaal verknocht geraakt aan de prijs. Of helemaal aan de andere kant van dat het helemaal niks is. Het gesprek ertussenin hoor je eigenlijk niet. En er is een reden dat er best wel veel mensen zijn die zich hier helemaal in vastgebeten hebben. Die hier enthousiast van worden. Maar als je het ze vraagt, kunnen ze het eigenlijk niet uitleggen. En omdat we daar nou jaren mee bezig zijn geweest, omdat we geluk hebben met onze achtergrond, kunnen wij dat wel. Denk, we schrijven dat eens op. Hm. Dus als je nou echt wil weten, wat gaat er onder water nou allemaal? Wat vindt er nou plaats? En nou, even een tipje van de sluier. Dat is een ontwikkeling die is minimaal net zo groot als de opkomst van het internet. Waar 20 jaar geleden ook over gesproken werd. Van nou, dat wordt toch niks. En dat is ook onhandig. Stijlig. En dat gebeurt eigenlijk met alle technologische innovaties. Neem het mobieltje. Gingen mensen vragen op straat: denkt u dat u zo'n mobieltje gaat gebruiken? Nee, man. Ik loop wel naar het telefooncelletje. Ik heb een antwoordapparaat. En dat lijkt me heel onhandig. En dat gebeurde met de smartphone en met de opkomst van de elektrische auto. En ja, weet je, zelfs van paard en wagen naar de auto. En al dat soort innovaties die gebeuren onder water, voor heel veel mensen op de achtergrond. En ineens is het er. Nou, en met Bitcoin zie je soortgelijke dingen gebeuren. Er gebeurt veel meer dan alleen wat wij als onder geld verstaan. En wat wij in Nederland, het geld moet rollen, je moet ermee betalen. En dat voor de meeste mensen is dat geld. En is dat dan inderdaad een oplossing zoals jullie beschrijven, Bart? Of is het meer gewoon dat de ontwikkeling die kant op evolueert? Van de Bitcoin. De kant van de Bitcoin op. Ja, want je kijkt, een oplossing, dat klinkt als een actieve handeling om een probleem wat je hebt geanalyseerd, om dat gewoon proberen te verbeteren. En mijn vraag is of het niet eerder is dat het is een ontwikkeling en die we omarmen, maar niet per se een oplossing voor het probleem wat we hebben geanalyseerd. Ja, nou, voor verschillende onderdelen van het probleem is dit wel degelijk een oplossing die er verder nog niet is. He, dus als je even kijkt naar die mensen, er zijn dus 4 miljard mensen, he, die leven in een situatie dat het geld feitelijk voor hen stuk is. Dus door hele hoge inflatie of doordat ze gecensureerd kunnen worden, buitengesloten worden. Weet je, voor die mensen, die hebben nu niet een alternatief. Hmm. Die hebben nu niet een geldsysteem of een digitaal geldsysteem of iets waarmee ze makkelijk geld naar huis kunnen sturen. He, er zijn honderden miljoenen mensen die werken in het buitenland om een gezin thuis te onderhouden. Ja, die hebben echt griezelige wisselkoersen. En die moeten transactiekosten gaan er overheen. En die moeten een halve dag in de bus om dat dan ergens te brengen. Weet je, die hebben er nu al wat aan. En dus dan is het gewoon meteen een oplossing. En het geld wat wij nu hebben, ja, dat gaat ook wel steeds digitaler worden. Hè. Centrale banken zijn ook bezig met een digitaal alternatief voor contant geld. Oh. Maar dat is nog steeds heel lokaal. Dat is nog steeds helemaal onder de, zeg maar, de invloed van die centrale bank, die straks precies kan programmeren waar jij je geld aan mag uitgeven. Wat de houdbaarheidsdatum is van je geld. Als je heel veel spaart, dan krijg je negatieve rente. Als je te weinig spaart, volgens de mening van de centrale bank, dan krijg je positieve rente. Dat zijn allemaal mogelijkheden. He, en dus er komt heel veel macht daar te liggen. En nou ja, ook daarvoor zou Bitcoin onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Want het geeft mensen namelijk een alternatief. Democratisering, zeg maar, van de geldmarkt. Nou, waardoor je geen invloed hebt van instituties. Nou, zoals internet dus onze informatievoorziening democratiseerde. Voor het internet had je toegang nodig tot televisie of krant om iets te kunnen zeggen. Nu kan iedereen zijn podium maken. En dat heeft natuurlijk ook allerlei bijwerkingen waar we wel of niet blij mee zijn. Ja. Maar onder de streep zeggen we, ja, internet heeft wel heel veel gebracht aan de wereld. Wat missen jullie op dit moment over de berichtgeving rond Bitcoin? Jij zei net al iets erover, heel veel is onder water. Maar wat mis je in die berichtgeving? Nou, wat ik jammer vind is dat het nu eigenlijk altijd gaat over een prijsbeweging. Hè, van het is omhoog gegaan of het is gekelderd. Of het gaat over iemand die een heel extreem standpunt inneemt ten aanzien van een bijwerking van Bitcoin. Wat bedoel je? Nou, bijvoorbeeld, het is traag en duur, dus het wordt nooit wat. Oh, ja. Dus je hebt iets gehoord. En op basis daarvan zet je eigenlijk een hele ontwikkeling, een technologische innovatie, die zet je gewoon even aan de zijlijn. Van, nou, dat is, kan de prullenbakken in, want ja, het is traag en duur. Ja, en dan, voor ons is het heel duidelijk dat iemand die op die manier, zeg maar, zo'n ontwikkeling beoordeelt, die heeft niet alle zijden van het spel gezien. Die heeft niet alle. Een econoom kan dat vanuit economisch perspectief beoordelen tot de conclusie komen van, nou, dit gaat niet werken. Een techneut kan dat op dezelfde manier doen. En ja, voor zoiets als Bitcoin, dus zoiets als een technologie die we eigenlijk niet zo goed kennen, moet je het gewoon van meerdere manieren, van meerdere kanten bekijken voordat je een oordeel kunt vormen. En eigenlijk wat wij er hebben gedaan in het boek is al die paradigma's, is even al die manieren om te kijken, gewoon op een rijtje gezet. Met daarbij de oproep van, lees dit, dan begrijp je wat er aan de hand is, wat er mogelijk ontwrichtend aan is, hè, wat aan het ontwrichten is. Want dat stoppen we niet door gewoon maar wat meningen te geven. En dat is aan de gang, zodat we daar eens een serieuzer gesprek over kunnen voeren. En dat is eigenlijk wat we ermee willen bereiken. Ik was vorige week bij een transitiedebat. Een energietransitiedebat. En dat ging over CO2-neutraliteit in 2030 uiteindelijk naar 2050 toe. En toen zei een van de sprekers, zei van, ja, kijk, stel dat het Bitcoin-systeem werkt. Je zei het net al heel even in tussenzin, Bart. Maar dan dat ons energiesysteem zou het helemaal niet aankunnen. Want als iedereen de Bitcoin zou gaan gebruiken en iedereen die transacties zou doen, dan krijgen we zo'n energieimpuls dat, ja, onze netwerken kunnen dat gewoon niet aan. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is een misvatting. Okay. En die we ook uitgebreid bespreken. Kijk, Bitcoin verbruikt energie. Hè, op dit moment ongeveer 0,06% van alle energieproductie in de wereld. En dat is niet niks. Hè. Het is ongeveer evenveel als alle wasdrogers in Amerika. Dus dat is wel serieus iets. Oh. Overigens, van die wasdrogers vinden we dat de moeite waard. Hè. Ja. En dat is eigenlijk ook de discussie die je met Bitcoin denk ik moet voeren. Hè. Vinden wij dat het waard is? Hè? Dat het iets levert aan de wereld? Dat we, en zo ja, dan is niet meer de vraag, is het erg dat het energie verbruikt? Maar hoe kunnen we zorgen dat die energie duurzaam wordt opgewekt? Maar het is een misvatting dat die energie groeit met het gebruik. En bij Bitcoin is het zo dat het verbruik, dat is nu eenmaal wat het is, ongeacht hoeveel mensen het gebruiken. Ah, je zit al op een maximum, zeg je. Ja, je zit eigenlijk op een maximum. En dus of nou 10 miljoen mensen Bitcoin gebruiken of 2 miljard, dat maakt niet uit. Of 8 miljard en of die nou 1 euro of miljard euro ermee versturen, dat maakt niet uit. Wat wel zal gebeuren is dat het energieverbruik ietsjes groeit naarmate de koers stijgt. Omdat de koers van Bitcoin bepaalt hoeveel miners kunnen uitgeven. En dus je kunt een soort van berekenen wat door de, en in de toekomst zal ook die beloning weer dalen. Dus het is een soort sommetje. Je kunt dat eigenlijk, het is een heel simpel wiskundig sommetje, waarmee je eigenlijk nu al kunt berekenen wat het maximale energieverbruik van het netwerk gaat zijn. Die gaat in de toekomst ook weer dalen. En daaraan zit ook weer vast dat over een jaar of 10, 20 Bitcoin daadwerkelijk of heel groot moet zijn. Ja.